Evet. Ve burada diyor ki ve min eşhar ma yurva fi zalik, bu konuyla ilgili en meşhur söz kimdir diyor? Kavul el İmam Malik rahimahullah. Bu istiva konusunda diyor alimler arasında en meşhur söz İmam Malik'in sözüdür diyor. Nedir bu İmam Malik'in sözü rahimahullah? وَقَدْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ. Bir kişi Allah Celle Celaluhu'nun الرَّحْمَانَ عَلَى الْعَرْشِ اِسْتَوَى ayetinin manasını soruyor. Öğrencileri arasında bir kişi soruyor. İmam Malik rahimahullah ve siz bunu elhamdülillah çok güzel bir şekilde biliyorsunuz. Ama burada imam zikrettiği için değinmek mecburiyetinde kalıyoruz. Bu soruyu sorurken diyor ki ey imam diyor Allah Celle Celaluhu Taha suresinde diyor ki Ar-Rahman alel arş isteve. Hani Ar-Rahman alel arş isteve manasını anladık da ancak keyfe isteve, nasıl istiva etti? İmam Malik rahimahullah bu söz ona söylenince öyle bir söz söyledi ki bundan önce hiç kimse böyle bir söz söylediğini duymadı. Ağır, çok ağır bir soru. Ve bu soruya karşı başını eğerek, önüne eğerek böyle ter içerisinde kalarak bu soruya karşı nasıl bir cevap vereceği hayret içerisinde kaldı. Aklında şöyle bütün aklını kullanarak baktık ki Kur'an'dan ve sünnetten bu kişiye cevap verecek bir söz bulamadı. Kur'an'dan ve sünnetten cevap verecek bir söz bulamayınca başını kaldırarak dedi ki rahimahullah el-istiva ma'lum. İstiva kelimesi yani mana açısından besbelli bir manadır veyahut da besbelli bir sözdür. Tamam mı? Vel-keyf mechul. Çünkü adam dedi ya hani istiva et, istiva ettiği anladık. Ancak keyfesteve burada diyor ki İmam Malik el-keyf mechul. Keyfiyet mechuldür. Nedir? Yani belli değildir. Niçin meçhul? Çünkü Allah Celle Celaluhu isteve kelimesini söylediği gibi keyfesteve sözünü veyahut da manasını bize söylemedi. Tamam mı? Vel iman bihi vacib. Ey bu konuda bu şekilde iman etmek vaciptir. Ey Allah Celle Celaluhu arş üzerinde istiva etmesi konusunda iman etmek vaciptir. Ama keyfiyet konusunu sormak nedir? Bidattır. Ey caiz değildir. وَالْاِمَانُ بِهِ وَاجِبُ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَى. Ey Allah Celle Celaluhu'nun sıfatları hakkında böyle bir soru sormak nedir? Bid'attır. Bütün sıfatları hakkında. Herhangi bir sıfatında. Allah Celle Celaluhu alimun. Dese ki keyfe alimun? Bu soruyu sormak bid'attır. Allah Celle Celaluhu basirun. Dese ki soru olarak keyfe basirun? Nasıl görüyor? İşte bu soru sormak nedir? Bid'attır. Çünkü diyor وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَى. Ve subhanallah bu İmam Malik'in sözü ehli sünnet vel cemaatin arasında aynen kadının küpesini kulağına taktığı gibi tamam mı? Yani herkesin ağzında kaldı. Ve bütün alimler onun zamanında ve ondan sonra ve kıyamet kopuncaya kadar Allahu Alem bu kelime, bu İmam Malik'in bu sözü hep nedir? Tekrarlanacak, söylenecek ve örnek olarak öğrencilere, alimlere, insanlara örnek olarak verilecek. Eğer Allah Celle Celaluhu bu sözü, bu sözden razı olmamış olsaydı, bu söz şu ana kadar devam etmeyecekti. Demek ki Allah Celle Celaluhu bu sözden razıdır ve bu sözden razı olduğu nereden biliyoruz? Alimler arasında devamlı konuşulduğundan dolayı anlıyoruz ki Allah Celle Celaluhu bu tanıtımı uygun gördü. Tamam mı? Ha, o artık ayrı bir mesele. Fahricu fe innehu mubtedi'un. O söz ayrıdır. Ve İmam Elbani'ye soruluyor. Diyorlar ki mesela şimdi diyelim ki birisi gelip bize bu soruyu sorsa diyor. İmam Malik'in gibi söyleyebilir miyiz? Hadi bu adamı meclisimizden çıkarın. Bidatçıdır. Atın bunu meclisten. Yok diyor. Niçin? Çünkü o zaman ile bu zaman arasında fark vardır diyor. Veyahut da diyor şu anda bizim meclisimizde normal bir vatandaş geldi. Bir vatandaş camiye geldi, namaz kıldı, baktı ki biz ders veriyoruz ve biz de bu meseleye değindik. Adam aklına takıldı. Ya nasıl istiva etti? Biz hemen diyemeyiz ki öğrenciler, hadi bunu dışarı atın. Tamam. Niçin? Çünkü bu adam cahildir. Sen bu söyleyince gayet normal bir şekilde aklına şu gelebilir. Ama diyor İmam Malik'in söylediği, kişiye söylediği söz diyor, o öğrencileri arasında kendisi tarafından bilinen bir kişi olduğundan dolayı sapık, yani o fikri sapık olduğunu veyahut da oradaki öğrencilerin fikrini karıştırıp saptıracağından dolayı dedi ki İmam Malik rahimahullah, yani bu kişi buradaki öğrencilerin aklını karıştırmadan önce, fikirlerini bozmadan önce veyahut da öğrenciler arasında tartışma olmadan önce, birbirlerine düşmeden ne yapma? Bunu çıkarın, şuradan uzaklaştırın ki bu fitne burada kopmasın. Tamam mı? Ve kâle Şeyhul İslam İbn Teymiye. Bitti mi? Bitti mi? Tayyip. Tayyip. Burada vakit bittiğinden dolayı son veriyoruz. Hâdâ ve allâhu âlem ve sallâhu ve sellem ve bârek ala nebine Muhammed ve ala âli ve sahbî sellem ecmaîn. Subhanakallâhumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etûbu ileyh.